در آمدن آن عاشق لاابالی در بخارا. اندر آمد در بخارا شادمان، پیش معشوق خود و دارالامان. همچنان مستی که پرد بر اسیر، مه کنارش گیرد و گوید که گیر. هر که دیدش در بخارا گفت خیز، پیش از پیدا شدن منشین گریز. که تو را می جوید آن شه خشمگین، تا کشد از جان تو 10 سال کین. الله الله در میا در خون خیش، تکیه کم کن بر دم و افسون خیش. شهنه صدر جهان بودی و راد، معتمد بودی مهندس اوستاد. قدر کردی و از جزا بگریختی، رسته بودی باز چون آویختی. از بلا بگریختی با صد حیل، ابلهی آوردت اینجا یا عجل. ای که عقلت بر عطارد دق کند، عقل و عاقل را قضا احمق کند. نفس خرگوشی که باشد شیرجو، زیرکی و عقل و چالاکیت کو. هست 100 چندین فسونهای قضا، گفت ذا جاء القضا زاغ الفضا. 100 ره و مخلص بود از چپ و راست، از قضا بسته شود کان اژدهاست.